Rozgrzewająco. Kwasopije. Albo jak ostatnio słuchacz mnie poprawiał, kwasopije. Kwasożłopy. No, także nie. Jak tak, to tak. Prawie 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Jak zwykle, no, mam wątpliwości, powinienem ugryźć się w język, bo słońce obudzi się za 2 godziny z wąsem, a zajdzie przed godziną 17. Właściwie to 2 razy powinienem się ugryźć, bo gdzie to dziś słońce? No właśnie, o słońcu za chwilę, takim umownym. Tak czy inaczej, dzień potrwa 10 godzin i 10 minut, a imieniny dziś Igi, Marleny i Seweryna. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Czwartek, 23 dzień października przed nami. Co tam, panie, w pogodzie? Pochmurno, deszczowo, można było się tego spodziewać, ale możliwe rozpogodzenia, głównie w północnej połowie kraju. Najmocniej popada w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Niby rozpogodzenia w północnej połowie, ale na północnym wschodzie też w ciągu dnia możliwy deszcz ze śniegiem. A śnieg? Ej, owszem, śnieg i deszcz ze śniegiem. Na razie tylko w partiach szczytowych Sudetów i Tatr. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na południu porywisty, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Chłodno, chłodniej, coraz chłodniej dziś w dzień od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 5-8 w centrum, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do całych okrągłych pięknych plus 11. siebie. Nieskromnie zapytam, i jak państwu podobają się takie budzikowe balladki? AC Drinkers, teraz ONA. A rozkręcamy się, rozkręcamy, a do szóstej jeszcze nasz kącik z wiosełkami i z perkusją będzie się działo. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. 10 minut po godzinie 5:00 zapowiadamy to, co właściwie dziś, ale też będzie miało swoje konsekwencje w przyszłym roku, bowiem w 2015 uczniowie trzeciej klasy liceum napiszą maturę według nowej formuły. Czy sobie poradzą? Odpowiedź na to pytanie może dać przeprowadzona w czerwcu diagnoza maturalna. Instytut Badań Edukacyjnych ma dziś przed południem przedstawić wstępne wyniki tego testu. Minister Edukacji już je widziała i uważa, że są obiecujące. 86% młodzieży nie miało żadnych problemów z rozwiązaniem poleceń. Diagnoza maturalna została przeprowadzona w czerwcu na grupie 4000 uczniów drugiej klasy szkół ponadgimnazjalnych. Rozwiązywali oni zadania głównie z języka polskiego. No, pamiętam, zapowiadaliśmy to wczoraj, było tak, w czerwcu. Główna zmiana na maturze w 2015 roku polega na tym, że abiturienci będą musieli zdawać obowiązkowo jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym, a w jego przypadku nie będzie progu zdawalności, więc nie będzie można go oblać. Jednocześnie zmienia się egzamin ustny z języka polskiego. Tutaj maturzysta nie będzie wcześniej przygotowywał prezentacji, będzie natomiast odpowiadał na pytanie, które wylosuje na sali egzaminacyjnej. Tak można by się zapytać, to matura, czy... No nie wiem, może człowiek się starzeje, może to... Ciekaw jestem państwa opinii. Zresztą dziś po ogłoszeniu wyników diagnozy maturalnej pewnie coś więcej będziemy mogli powiedzieć, ale dziś jeszcze o tym, że wracają próbne matury i o tym jeszcze w budziku będziemy mówić i przypominać. Na razie 11 minut po godzinie 5:00. Biegusiem, biegusiem, blady loki. Autopromocja. Biegać jesienią? To czysta przyjemność. A może zacząć bieganie o tej porze roku? To jeszcze lepszy pomysł. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie tych niezdecydowanych, na zajęcia trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię w całej Polsce. Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Zatem biegamy na stadionach, a słyszymy się na naszej antenie co czwartek w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Poprawiają się z daleka, poprawiają rude krzywki. Jeden wózek cały w ćwiekach, a drugi w pacywki. Bawią swoje małe dzieci, obgadują to i owo. Pani pankno jak tam leci, a w porządku skinheadowo. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty skinheada styl, czyś ty pankowy wuj? Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec pank, czyś ty małżonek z kin? W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Najważniejsza jest rodzina, czyś ty skinheada stryj, czyś ty pankowy wuj. Najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec pank, czyś ty małżonek z kim? W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Ojciec dał mi na komunię dezertera i mitwocha. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty skinheada stryj, czyś ty pankowy wuj? najważniejsi, matka twa i ojciec twój. Czyś ty wybranka panka, czyś ty dziewczyna z kina? Najważniejsza, najważniejsza jest rodzina. Czyś ty jest ojciec pank, czyś ty małżonek z kim? W życiu liczą się tylko żona, córka i syn. Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gminy. Szanuj żonę, która chodzi na wędliny. Czyś ty skinheadki mąż, czyś ty pan główny brat? Na dzień kobiet przynieś jej prawdziwy kwiat. Bo wszyscy tacy sami, bo wszyscy z jednej gminy. Szanuj panka, kup mu coś na imieniny. Ty panku szanuj skina, skinheadzie panka lub. No bo przecież łysina to jest były czuch. DJ Marian, znaczy redaktor AA. A, z prasy o Rzeczpospolitej, o tym właśnie. Spożycie alkoholu w Polsce osiągnęło najwyższy poziom od 16 lat. Rządowa agencja chce zatem sprawdzić, dlaczego tak się stało. No i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych chce sprawdzić, czemu tak się dzieje, dlaczego też Polacy piją. Rozpoczyna się największe od lat badanie dotyczące picia Polaków. Zasadnicze badania mają ruszyć w przyszłym roku. Ankieterzy zadają respondentom pytania dotyczące miejsc i towarzystwa, w jakim spożywają alkohol, przyczyn picia, problemów alkoholowych w rodzinie i doświadczeń z dzieciństwa. No jeszcze przytoczmy raport, który też cytuje Rzeczpospolita. W ubiegłym roku statystyczny Polak wypił prawie 10 litrów czystego alkoholu. 9,67 litra czystego alkoholu. Rok wcześniej 1,5 litra mniej. Zalały na strunki, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że mają średnio 1415 zł dochodu miesięcznie, a także często komputer, komórkę i samochód. Chodzi o emerytów, wśród których biedy jest coraz mniej. Emerytom częściej niż zatrudnionym rolnikom czy rencistom wystarcza pieniędzy do pierwszego. Jak wynika z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS, ich dochód rozporządzalny jest o 9% wyższy od przeciętnego. W ubiegłym roku w ich gospodarstwach domowych w przeliczeniu na osobę wynosił on 1415 zł miesięcznie i był wyższy o 63% niż przed dekadą i o 116 zł wyższy od przeciętnego dla wszystkich polskich gospodarstw. To najlepszy wynik od co najmniej dekady. O tym, że emeryci wcale nie najbiedniejsi, bo oczywiście na podstawie badań GUS, które to przytacza dziś dziennik Gazeta Prawna. Zachęcam do lektury i oczywiście także zachęcam do słuchania Wiadomości Gospodarczych po 7.30 i Informatora Ekonomicznego po 9.30. Jeszcze z metra o tym, że miasta idą na wojnę z pasażerami, którzy za głośno rozmawiają przez komórki w autobusach czy tramwajach. Najbardziej krnąbrnych kierowcy będą wyrzucać. Głośne rozmowy przez komórkę to już prawdziwa plaga w miejskiej komunikacji. Na przykład w Krakowie to temat numer jeden na liście skarg. Urzędnicy postanowili więc utemperować zagłośnych krakusów. Zaczną od emisji spotów reklamowych, które mają wyśmiewać tego typu nawyki. Kampania na ekranach tamtejszych autobusów i tramwajów zacznie się w listopadzie. Gazeta zna już jej szczegóły w spocie, którego hasłem przewodnim jest postulat „Weźże, gadaj ciszej”. Zobaczymy pasażerów, którzy na głośną rozmowę telefoniczną jednego z jadących odpowiedzą gromkim „Nie chcę słyszeć, co będzie na obiad”. Wyrzucą głośno gadających przez komórki. O tym dzisiejsze metro. Więcej z prasy po godzinie 6:00. W porannej audycji zapraszamy do Trójki i Prasa Zagraniczna. Za godzinę pierwsze strony gazet. Już teraz gorąco zapraszamy. Także tematów, to również tych politycznych, geopolitycznych nie brakuje. A zatem komentatorzy i publicyści również w poranku po godzinie 6:00. Polecamy i zapraszamy. Kiedyś kochały oczy, kiedyś kochały dłonie, kiedyś kochały usta, o tak. Kiedyś kochały dusze, kiedyś kochały serca, kiedyś nie łzy rządziły, miłością było życie, ale To ten tanc i czas ognia, czas, o, bardzo ważne, 25 po piątej. Spoglądamy do trójkowego kalendarium, przypominamy sobie wybrane wydarzenia z 23 października. W 1817 roku urodził się Pierre Larousse, francuski encyklopedysta, leksykograf i publicysta, zmarł w 1875 roku. W 1927 urodził się Leszek Kołakowski, filozof, pisarz, pedagog, autor eseistycznych powieści moralistyczno-filozoficznych, zmarł w roku 2009. 64 lata temu na ulicach Warszawy rozpoczęła kursowanie pierwsza miejska taksówka w roku 1950. 58 lat temu na Węgrzech wybuchło powstanie przeciwko komunistycznemu reżimowi. Początkiem stała się w Budapeszcie manifestacja Solidarności z Polskim Październikiem. 44 lata temu na Wielkiej Pustyni Słonej w stanie Utah Amerykanin Gary Gablik na samochodzie rakietowym Blue Flame po raz pierwszy w historii przekroczył pojazdem naziemnym barierę 1000 km/h. Z muzycznego trójkowego kalendarium, bo i do takiego też spoglądamy, oj, dzieje się i to fantastycznie. Pamiętamy o tym, że 62 lata kończy Winicjusz Chrust, gitarzysta Breakoutu, który to też udzielał się na płycie Kamienie z 1974 roku. Kto może, robi głośniej. Breakout, modlitwa w muzycznym trójkowym kalendarium. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty, lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl, a zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Ciebie pieśnę wznoszę, Panie, czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść, daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili, po dni straconych gorycz znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. A jeśli życia dać nie możesz, to spraw bym przeżył jeszcze raz tę miłość, która już wygasła w nas. Spraw bym przeżył jeszcze raz. Do ciebie pieśnią wołam, Panie, do ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Jedna z mocniejszych pozycji w historii muzyki. Breakout i modlitwa urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarium. No to już minęła 5:30. 4. Czas na prognozę pogody. Pochmurno, deszczowo, ale możliwe rozpogodzenia głównie w północnej połowie kraju, choć to rozpogodzenia tylko lokalne. Najmocniej deszcz ma padać w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Na północnym wschodzie możliwy także deszcz ze śniegiem, no a sam śnieg w Sudetach i Tatrach. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, a ciśnienie rośnie. Chłodniej, bo w dzień tylko od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 5 do 8 w centrum, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim, tam dziś do 11 stopni. Tu Trójka. Program trzeci. Now watch me rise. lost on the right way. It's all the same. Cause I've had my hopes raised, right in the wrong ways. Scared when you felt safe to start again. Now watch me rise up and leave all the answers you made out of me. When you said that we were wrong, life goes on. Just look at how long I've agreed. Now watch me rise up and leave all the answers you made out of me. When you said that we were wrong, life goes on. You blew me away, away, away, away. Now watch me. Jednak takie balladki podobają się Państwu. Bardzo dziękujemy, że głaszczą Państwo redaktora muzycznego za dzisiejsze nutki. Przed chwilą Embrace i urodzinowo Richard McNamara, gitarzysta formacji, który kończy 42 lata, z najlepszymi życzeniami. Spoglądamy do karteczki z kalendarza. Przemoknięta nieco, no w wielu miejscach kropi. A będzie padało, już teraz zaczynamy sezon na rozdzielanie. Nie tylko, że popada, ale też będziemy dzielić. Popada deszcz, albo popada deszcz ze śniegiem, albo będzie sypał śnieg. A na razie, jak słyszeliśmy, w górach, tam wysoko w Sudetach i Tatrach śnieg, a na północnym wschodzie już deszcz ze śniegiem. Prosimy o szczególną ostrożność. Karteczka z kalendarza troszkę przesuszyło się przy lampce. Dobrze, czwartek 23 października przed nami, do końca roku 69 dni. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 17, a dzień potrwa 10 godzin i 10 minut. No, z tym słońcem, jak słyszeliśmy, to można liczyć co najwyżej na przejaśnienia, głównie w północnej części kraju, i to tylko przejaśnienia lokalne. Imieniny Igi, Marleny i Seweryna wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia w muzycznym, sportowym, piłkarskim, trójkowym kalendarium. A coś, co chyba jeszcze się nie zdarzyło, ale myślę, że warto, bowiem w 1947 roku urodził się Kazimierz Dejna, piłkarz, legenda, zmarły tragicznie w 1989 roku. W hołdzie generałowi młodsze pokolenie. Teraz prezydenta, Tumo Kociewia, Starogard pamięta. I ksiądz starosty, wójta prezydenta, Kaziu Dejna, to ciebie pamięta. I ksiądz premiera, senatora, prezydenta, Tumo Kociewia, Polska pamięta. Trójkowy budzik. Biorę tego Mika, żeby opowiedzieć wam o największym futboliście, jakiego do dziś znam. I nie chodzi nawet o to, że 100 meczy w Repsze zagrał i nastrzelał dla niej bramek całe wiadra. Po prostu teraz tacy się nie rodzą, z dobrym sercem i genialną głową. Kółko za kółkiem, powoli, elegancko, ale kolejne podanie zakończone bramką. Żył po swojemu i po swojemu grał. Ością garnę na zawsze niektórym będzie stał. Urodzony na Kociewiu, podziwiany wszędzie. Nie rusz Kazika, bo po mordzie bite będzie. Potrafił ograć Milan i załatwić bilety dla chłopaka z Grochowa, którego nie było stać. Takich już nie będzie, nie będzie nigdy niestety. Co potrafią dawać i potrafią grać. Prawdziwy, jedyny kaka generał. Na zawsze w naszych sercach został. Jedyny prawdziwy kaka generał. Na zawsze w naszych sercach został. Większy od starosty, wójta prezydenta, Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większy od premiera, senatora, prezydenta, Tumo Kociewia, Starogard pamięta. Większy od starosty, wójta prezydenta, Kaziu Dejna, Kociewie pamięta. Większy od premiera, senatora, prezydenta, Tumo Kociewia, Polska pamięta. Na zawsze w naszych sercach został. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. O, jak pięknie. Z piorunkiem na dzień dobry, tak? Rozpoczynamy. Te pierony potrafią rozgrzać. AC/DC za 13:06. Mówiliśmy o maturach, o tym, jak zmienią się państwa komentarze w tej sprawie. To za chwilę, ale ważne informacje do uczniów trzeciej klasy liceum, aby szykowali się na dodatkową sesję egzaminacyjną. Centralna Komisja Egzaminacyjna powraca do idei próbnych matur. Te próbne egzaminy zostaną przeprowadzone w grudniu. W połowie grudnia, dokładnie 15 grudnia, trzeba będzie się zmierzyć z językiem polskim na poziomie podstawowym. Kolejne dni to podstawowa matematyka i język obcy. Ta próbna sesja zakończy się jeszcze przed świętami egzaminem z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. No i będzie to swego rodzaju test przed nową maturą, którą uczniowie liceum napiszą już w tym roku szkolnym. Główna zmiana polega na tym, że będą musieli zdawać obowiązkowo jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie będzie progu zdawalności, więc nie będzie można go oblać. Jednocześnie zmienia się egzamin ustny z języka polskiego. Tutaj powieje grozą. Maturzysta nie będzie wcześniej przygotowywał prezentacji, będzie natomiast odpowiadać na pytanie, które wylosuje na sali egzaminacyjnej. Między innymi pan Krzysztof w tej sprawie, bo mówiliśmy o tym pół godziny temu. Czy to jeszcze matura? Pan Krzysztof, wykładowca akademicki, mówi, że po prostu taką maturą się wszyscy oszukujemy, od nauczycieli przez uczniów, później studentów i wykładowców akademickich. I jeszcze pan Artur o tym, by nie nazywać tego egzaminem dojrzałości. Tak czy inaczej, wracają próbne matury i o tym pewnie jeszcze będziemy mówić. Za 12:06, za chwilkę gitarki, ale wcześniej motorek. Grzegorz Turnał. Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie druciknie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz ryte w metalu krążą. Po dziwnych kółkach nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło. Oto płaczesz, bo kontakt trudno znaleźć przeszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąby. W każdym głosie słychać w całym bezwstydzie ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzą razem witrynę sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś tam waje w poprzek. Suną mgliste rydwany. Suną mgliste rydwany. Pod mostami różowe błyskawice. Choć grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie marynarza w Azji. A zarazem 3-letniego, 5-letniego chłopca. Na warszawskim podwórku. Na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Namnożyło się tych postaci. Stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Meteorem lata całe tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje maleńki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie druciknie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, maszyny w metalu krążą. Po dziwnych kółkach nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. We'll be right back. Grzegorz Turnał. A teraz nasze ulubione gitarki, także powiedzmy w cyklu muzycznego trójkowego kalendarium. Bowiem dziś, a jeszcze. O, bowiem dziś 50 lat kończy Robert Trujillo. No nie trzeba pana przedstawiać. Balladkę prosimy. Budzik. Your luck runs out. Metallica. Ciąg dalszej rozgrzewki jutro o tej samej porze, a za 3 minuty o 6 serwis i poranna audycja. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra. Zapraszamy do reklamy. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo DCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6. Serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Nie żyje żołnierz i jego zabójca, o tym drugim władze Kanady już mówią terrorysta. Za chwilę w serwisie